Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa ya habari mchana wa leo na tuanze na muhtasari wake. Visa vya biashara ya binadamu licha kupungua bado vinaripotiwa nchini humu, ni wakati kuna ripotiwa pia nchini hapa visa vya kutupilia familia. Jumanne hii ndipo makamishna watano wa tume ya kitaifa ya haki za binadamu wamekula kiapo mbele ya mheshimiwa rais wa jamhuri, bunge na baraza la seneti, wote watano wakiahidi kuendesha shughuli bila kuegamia upande wote. Na kuna ripotiwa tofauti kati ya viongozi tawala na wale wa idara ya elimu katika tarafa ya Rumonge kutokana na uhaba wa madawati, ambapo wanaoteseka na tofauti hizo wakiwa ni wanafunzi ambao baadhi huendeshea mitihani wakiwa wamekaa chini. Kuna hayo bila shaka na mengine. Fundi mitambo ni Alphonse Kobwimana. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Taarifa yetu ya habari mchana wa leo, tuanze na habari ya usalama. Maiti ya bibi kizee wa miaka 71 imeokotwa nyumbani kwake kwenye kitongoji cha Kirambi tarafani Rusaka mkoa wa Mwaro jioni ya Jumatatu hii. Duru kutoka kwenye kitongoji hicho zinazothibitishwa na jeshi la polisi mkoani hapo Mwaro zafahamisha kuwa bibi kizee huyo Judith Nzeimana ameuawa kwa kukatwa shingo na kupigwa kitu usoni. Kiongozi wa kitongoji hicho Salvatore Sahabo anasema kuwa kuna kilichoibiwa ikiwa ng'ombe za bibi kizee huyo ima vifaa vingine vya ndani. Kiongozi huyo anasema ni mara ya tatu katika kipindi cha miezi hii mitatu familia hiyo inaibiwa. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani hapo Mwaro, Laura Ndikurio. Visa vya biashara binadamu licha kupungua bado vinaripotiwa nchini humo. Haya inafahamishwa na mheshimiwa waziri wa usalama na kulinda majanga katika mkutano na uandishi wa habari Jumatatu hii alipokuwa akifahamisha aliyotendwa na wizara hiyo katika kipindi hiki cha miezi mitatu. Waziri Bunyoni amefahamisha pia kuwa kuna ripotiwa nchini hapa visa vya kutupilia familia. Tumsikilize. Usafirishaji wa binadamu, uzaji wa binadamu, human traffic, ndio tunaona kwamba zimepungua kulingana na kipindi kilichopita, lakini mpaka sasa hivi tukingali na kesi 11 ambapo tunaona watu walijaribu kutorosha wabinti zetu kuwapeleka huko nchi zingine kuwauza kama vifaa mbalimbali kama biashara, na hivyo ni vitendo vya kupigwa marufuku kabisa. Tunaweza tukawapongeza pia askari polisi, tunawapongeza idara za sheria kwa sababu wamefanya kazi ambayo inayoonekana, lakini inaonekana kwamba tukingali na kazi za kufanya, kuna hatua nyingi za kupiga ili tuweze kupambana na vitendo hivi vya kuuza binadamu. Kuna kesi pia tunaona hapa ambazo kama uchafu wa nchi kwa sababu kuna kesi 127 za kuacha familia. Hizo kesi za kuacha familia zinaonekana kwamba kuna watu ambao wanatupa familia zao. Kama ni mke anaamua kuondoka, anaacha familia, anaacha mmewe na watoto. Kama ni mume, haswa wa wanaume ndio wanao acha familia zao, wanaacha wake wao, wanaacha watoto, wanaenda fasi zingine. Labda kuna mara wanaenda kupangia wake wengine. Sasa hii inaonekana ni kituko kwa nchi ya Burundi, na ndio maana itabidi fanyike kinachohitajika kufanyika kati idara za utawala na wengineo, waweze kufanya vikao na kufanya sensitization pia, ili watu waelewe kwamba kuacha familia kuna hatari kwa uchumi wa jamii na kwa uchumi pia wa nchi. Aidha, jeshi la polisi limeendesha misako katika maeneo tofauti na kupambana na kuwashika wahalifu, kama anavyofahamisha waziri wa usalama na kulinda majanga. Waziri Bunyoni amepongeza jeshi la polisi kutokana na kazi wanayoendesha na kualika raia kushirikiana na jeshi la polisi katika shughuli za kupambana na uhalifu. Tumsikilize kwa mara nyingine. Misako ilionekana kuwa zaidi ya 4,300. Matukio ya misako hiyo, kuliweza kushikwa majambazi 1,781, na hao majambazi walifanyiziwa kesi ambazo kesi zenyewe zitumwa mahakamani ili waweze wakaripoti mbele ya sheria. Kuliweza patikana pia silaha kiwango cha 20 ambazo ziliweza kutekwa nyara na askari polisi wetu, na bomu kadhaa na sasa kadhaa. Kwa mafupi tunasema kwamba kazi zilizofanywa na askari polisi wetu ni za kupongeza, kwa sababu waliweza kufanya kazi za kulinda, za kupambana, na pia za kuwashika wahalifu na kuwapeleka mahakamani ili waweze wakaripoti mbele ya sheria. Tunaona pia kuna vinywaji haramu hapa viliweza kumwagwa na kusambazwa zaidi ya lita 300. Hii inaonyesha kwamba kingali wale ambao wakingali na ile roho tu ya kutengeneza hivyo vinywaji, japokuwa ni vinywaji ambavyo vinahatarisha maisha ya watu. Na tunawaalika wananchi wote waweze kujiunga kama mtu mmoja kwa kupambana na hivi vitendo hivi vya kutumia madawa ya kulevya, kwa sababu vinaharibu wa vijana wetu na maisha ya nchi itahatarika siku zijazo. Isanganiro, embrace humanity. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, inakujia kupitia Radio Isanganiro. Makamishna watano wa tume ya kitaifa husika na haki za binadamu CNEDH wamekula kiapo Jumanne hii mbele ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri, wajumbe wa bunge na spika wa bunge na mkuu wa baraza la Senate katika sherehe zilizofanyika kwenye ukumbi wa bunge la taifa hili. Makamishna wote hao wameapa uaminifu na kutokuwa na upendeleo katika kazi za katika kukuza na kulinda haki za binadamu nchini Burundi. Wajumbe hao ni Muraba Sixte Vinyim kama mwenyekiti, Consolata Abonimana naibu mwenyekiti, Anatole Bachanamo katibu mkuu, Jacques Nshimirimana na Janvier Tungimana wanachama. Taarifa zaidi na mwenzetu Misago Moise. Devant le président de la République, devant le parlement. Mmoja baada ya mwingine, mkono wa kulia ukiwa juu, wa kusoto ukishikilia bendera mmoja ya taifa nyingine ya umoja wa Burundi, wanamemba hao wamekula kiapo mbele ya rais wa jamhuri pamoja na wanamemba wa baraza la bunge na lile la seneti. Wanamemba hao wapya wamekula kiapo wakijikubalisha kuheshimu majukumu yao, ikiwa ni kutetea na kuendeleza haki za binadamu nchini Burundi. Sixte Vinyini Mubona ni kiongozi wa tume huru ya kitaifa inayohusika na haki za binadamu. Wengine wamekula kiapo ni naibu kiongozi wa tume hiyo Consolate Habonimana, Anatole Bachanamo katibu wa tume CNEDH, pamoja na wengine wawili ikiwa ni pamoja na Jacques Nshimirimana na Janvier Habonimana. Shukran Moise Misago. Kuna ripotiwa uhaba wa madawati kwenye shule za tarafa ya Rumonge, na hapo ni wakati tarafa huwa ikitoa madawati hayo kila mwaka, jambo ambalo lachukuliwa kwa mitazamo tofauti. Kwenye tarafa washutumu viongozi wa idara elimu tarafani hapo kugawa vibaya madawati yanayotolewa, huko kwenye dara ya tarafa elimu DCE wakibaini kuwa tarafa inayagawa madawati mabovu na bila kushirikiana na idara elimu. Wanaopata shida ni wanafunzi ambao baadhi huendesha mitihani wakikaa chini. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misako. Isanganiro. Kuna shuhudiwa mashimo kwenye barabara ya kati ya kumi na ipatikana mtaani Ngagara mjini hapa Bujumbura. Madereva wanaoendesha magari na vyombo vingine vya usafiri wanaotumia barabara hiyo wafahamisha kuwa hupata ajali mara kwa mara na hata vyombo vyao huharibika. Wanaomba barabara hiyo ikarabatiwe. Tumsikilize mmoja mwa madereva ambao wakitumia barabara hiyo. Hali ya shimo hatuipokee vizuri. Kama kunaenda wendi kama viru na wenda fasi ya barabara nzuri. Na barabara inapokuwa mbaya inaharibu vipi vyombo zenu? Barabara zinakuwa zinaharibu mabiombo sana. Inakuwa inaharibu mabiombo vipaya sana. Kwa mfano ni kama vile sisi baendesha tukutuku na kuta amortisere inakuisha haribika sana juu ya hizo barabara mbaya. Na ni kipi ambacho mnaomba? Tunaomba kisi wanaweza katengeneza barabara. Wewe ni dereva wa kuendesha taxi, kuna shimo hapa barabarani, shimo hizi zinaharibu vipi gari zenu? Zinatuharibia sana juu zinaletaga maajali, tunagongana. Tunapita tunajaribu kwenda polepole lakini tu zinaharibisha gari juu zinatukatia tamalame kujijaribu kupita kama kuna mzigo hata kilomita 300 unakutana na malama ya gara na katika juu ya kudundika dundika. Mnaomba nini? Tunaomba serikali itizame tu kisi itatengeneza barabara. Tunaomba tu wenye kuhusika na barabara watutengenezee tu tunapita tu kwa usalama. Naam, hao ni baadhi ya madereva ambao wanatumia barabara ya Quartier 10 ambao walikuwa kiongea na mwenzetu Jamariviane Ngenda Kumana. Tutamatishe taarifa yetu ya habari mchana leo na habari kuhusu elimu ya juu. Waziri wa elimu ya juu na utafiti ameendesha kikao Jumanne hii na wawakilishi wa vyuo vikuu vikiwa vile vya serikali ima vya kibinafsi katika mantiki ya kutathmini na kukusanya fikra zitakazowakilishwa katika kongamano kuu la hivi karibuni la vyuo vikuu. Kile ambacho viongozi wa vyuo vikuu wanabaini wataomba hususani wale wa vyuo vya kibinafsi katika kongamano hilo ni kuweka kwenye kigezo kimoja vyuo vikuu vyote. Gaspar Banyankimbona ni waziri wa elimu ya juu na utafiti. Tumsikilize. Mkutano hii ilikuwa tu ni mkutano wa kawaida wa waziri na viongozi wa ma universities ambao ana ruhusa ya kufundisha kwa hii nchi, lakini tulikuwa na jambo kubwa la kuwajulisha kama evaluation waliofanyiwa mwaka uliopita ilikuwa ni kama kiwango cha kwanza cha process yani ya kuboresha mafundisho yanavyotolewa katika vyuo vikuu yanavyoendelea, kwamba tutaendelea hivi kwa kuangalia masomo yanaandaliwa kivipi. Hiyo itakuwa ni kiwango cha pili. Ilikuwa pia yani kuwaambia kama kuna mkutano ambao umeandaliwa kwa kujadili matatizo ya education sector, mkutano wa hali ya juu, mkutano wa serikali, na kwamba kama wana ujumbe basi watupe huo ujumbe, ndo huo ujumbe tuseme kwa huo mkutano, lakini sio ujumbe tu wa kusema tunaomba hivi, tunaomba vile, lakini wao wenyewe waambie serikali kama sisi tutafanya hivi ili kutimiza huu mpango wa serikali wa maendeleo wa 2018 na 2027. Ni hadi hapa sina budi ya kutamatisha taarifa habari mchana huu leo. Shukrani zangu za dhati kwa wemba umeweza kunitegea sikio na fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Tukutane tena saa 10 katika taarifa habari kwa ufupi. Langu jina ni Bali ni Verimana. Mchana mwema.